να χωρίσεις σου χώρισε το χρόνο, σιώνοντας με τη σκιά του το αόρατο που διαχωρίζει αυτό που ήμασταν από αυτό που δε θα είμαστε ποτέ ξανά. Με νοσταλγία περιπλανιέμαι, ταξιδευτής σε μια ξένη γη, στους δρόμους εκείνης της παιδικής ηλικίας που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μου έλειπε. Εκείνες οι γωνιές όπου τα παιχνίδια παραμένουν ακίνητα, εθέρια είναι σκηνές με γέλια παιδιών που ακόμα επαναλαμβάνονται σε αθώα υπακοή. Η απουσία σου, ένα ανίποτο πένθος, όπως η φλογερή μου εφηβεία, είναι ακόμα μια δάμαστη φωτιά που κατακαίει. Δάση από κανόνες και επιβληθείς αόρια, ακόμα κολακεύει από εκείνη τη γωνιά. Εσύ καταιγίδα των σκέψεών μου, παραφέρνεσαι σε αυτό το αγόντο. Λαχταρώντας να γυρίσω στο παρελθόν, να ανακτήσω εκείνο το χαμόγελο, να επισκευάσω τη σιωπή που μας πλήγωσε τόσο βαθιά. Εκείνες οι γωνιές όπου τα παιχνίδια παραμένουν ακίνητα, εθέρια οι γωνιές όπου τα παιχνίδια παραμένουν ακίνητα, εθέρια.